koku mom dang koy tekkal ana bu fekke da wax ni man dal bu ma waji jiss mom deguma ci dina ko nang am dama ko nang waye dama bëgg ñu mayma ma set samay kay moy samay compte fa ko dund wala ma laaj ngor ci nga xamne dama dan top top bir yi ba xam war ci mana wax lu wër nak koku na aji wona tekkalé leg leg bu aajo aji gaddu leg leg du ko jaar watax bo xolé sarab addu suqi munala wa amama بعد الكاف فتارة يكفي فيها الحميل بالوجه وتارة لا يكفي فيها إلا الحميل بالمال أعلم أنه مم لك لك وآجو قد جم دون يمتي لك لك تم آجو قد أل من قوة كتنة كحساب وشي فيه مم بفكين واجن خوني مولي كلامه تحولنا أي سيار يكو سيار الأقجة ñu jamono kon mom kuy gardu alal ngay mëna taxawal ñu door la bayyi nga seet ba xam sa contact ngor sa yoyu su fekke nak legi mom lam doon saxal mom kene kalaami saxagut ci séré mba dara su baba kon bu andi aji gardu jëm rek mu dal doy taan arado niki mu nam iqamatu sanid taxawal séré snaare ñene bu fekke ni mom ni kalaami taxawal mu ben séré waxna itam ne manuma andi benen waaw ko meena man nga ko muñul mu jëli benen su ko defé ne ko ko mu kala ne kala bala dem ene ko garanti mo di ko xamne mo ko garanti ci alal nga xamne su demé jaaré ci ñëwatu ko ko mu fay waaw mo ko sama waté ci kala bu am na benn xéré dañu ñu ma bayyi mo mu andi keneen mo waxu jëli keneen kon war nañ ko mëna may dir ci ni dañu di jël kene dir bobu nak mo mi nga xamni mo won kalaana bu ngeen non rek te ñu ko garant ni ko garant ko xamni alal la koy gaddu bu xoot mo mooy ak ka fi lu di matru ri bil mali aw bi iqamati bayinati wala ci taxawal xere manam ko ko mum fodi xamni lu nek na ci aji gaddu bu ci jëm rek manam da wax ni bu fekke ni koko da jigit alal kim ko jiyé digo mo ni ko jiy na ngi wax ni mo mëni mo dem indi xéré wa gis na won taxawul kenn sax tay mo ni nga xamné mom la kalaama do indi dem ni ko gaddu nga xamné mom ni dañu mo dem jël ko wax di gëna wax mo no ci nga xamné kalaama kessé la ma dañ ko bam wat ama mom ni kalaami da wax ni di amé na mo fukki jinn waye taxaw ni ben xéré bu amé mom tay xéré da wax ni nak mo mënul mo indi xéré rek kalaami képp yeen ci wax la waye na wax mo may mo indi xéré wol ci ni waxu ci xéré da na ko des na ko may lolu ba nopp nak di ni mo kalaami da la mëna jëm fenn indi jëm di wugaddu ni e indi ko xamni mo wax ni kat bis bu ci agge dem do indi mo wax indi ko ay do wax ni deugur deugur deug dal mo wote ci sama ngi tax mu teyi do dañu am na xéere ngox mo indi xéere fa rek du tax na ñu teyi ci ñu kala mo tax na wax ya nek na ci mu dawon ay ñu dëgë na fi ko dakku ci diga du jëj na fi ko fi ñu ci lu ko wax ñu ne ndax gog ñu mo dina dëgë wa hal khilafu ndax lool am wu dina ay lu muradu wala lu man kay moy wakilu aji wato yu na si buho jom day takom mom rek banu daw a un lam ton raf wala kay ndem xamé fut ay nu ho jom la kay jaf ta un latin ay degyen ci mu dawana wala mu dawana fay dafa wax ni bu kenn kala me kenn alal ko ko waddi ko ay momi kala ni amul ben xere bu taxaw dama rek dama baye ni momi rek mo ni xere dal dum wax da am fu waxana dañu kala na bu aaju mu taxawal kenn ko gaddu ci jëmum na ci noor mo nit wal mo gën wax ben ban aatal bu aaju ne nak mo may andi xéere sax mo ni kala mi bala dem na taxawal jëm ji ko gaddu xam bu aaju andi jëm ji andi ko ñu ne ko ndax da yaar wax rek ñu wuté té mo ngi do yaar wax ñu wuté té ci jëgëna woor mo kenn diko may nako dama andi xéere ci ñu teyel la jëm ci ba jëm ci wut ko gaddu reedit wota ko ci dañu ci ko faal ci lolu dañu wax japp ni dañu wax ñoo ñu ne yaay wax yow mëna doppale da nga wax ni tontu du wax yi da ca jibu rek way ju xass kalaama da ko kalaama ne ma ngi dem indi ay séré da nga jar bu fekke ni ma nga dem mo ñu kalaama ñu doole ko ko xam day andi mbir do da na wattu ko rek do do xana ñu ko ko mo bu waji do mucc ko di ko taxawal ni ko fa nga indi ko te wala moko wutale ko fi ñu ndu ci ko ko fi ñu ci da ka fi ñu ci mo fa mo am ñu ci ko ki ñu la ci ko na ñu da war and mom diko teyé rek ñu diko sétlu du do rek wala ñu ñu wax ñu ñu wax ni ko dupp ni tam ci kaw ba do ñu jar mu ku mel nonu ko xamni do ron ku gaddu du mom ni fekk mu waji kalaame don addu xamni bo xamni da waji xam dal ci bu xasse dem ñu mëna xamé ni doona day joxe ayé da nga mëna ay ñu mëna kër ko gaddu ay bu fekké ni ñu ko xiyé am na ñu ko ñu xam ko xamé ñu ko baax ko ko du ay ñu mëna kenn ko gaddu ji mom hmm atax mëna ay ñu do rafa ñu ko tawilaté ان لم تعرف انه ما بان لم يكن مشهورا واما ان كان مشهورا فلا يلزمه كثير من الوجه ويجب ان تنقص عن القصاص ولسان توبه الحب جامد بوبا وحن الارش كما تنقص ولس تلقى ما عندك السيد سند بوبا وانا جامد بوبا لو خمني فان توبه كاوا وحن بن فان توبه جمم لن يواخ شنق kon lolo mom mo ci tont ay waxam lañ ci dugg mo dal mi ci defam ay dañ ci dugg waxu sangu bu fekke nak lolo da lo xamni jamb bu ko topé ala rek ci wax ci mo wax sangu da ko rafay su wa da sangu da ñu dugg mo bu tont ay jamb lolo duñu mëna wax kon jambe walam sangu te walam yo xamni mom su yes mako fayante ci jambi jamba je tont buñ ko ko tumale yo xamni mom buñ ko topé faye ci war defay sangu de koy gaddu lolu kon sangu ba ci wax mom lay wax na wa ibn dubi ya ala hadd bi no jiri qisasin ta khatlin aw jarhin kon ko ci bu xam ndax wa mo jiri qisasin al hadd li annahu allati yuhkamu alayhi bihi in aqarra bi no jiri la sayyiduhu wa in ankarahu wa aqarra bi alayhi sayyiduhu fala yu'tabaru iqraruhu alayhi ولي أن جواب الدعوة إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به وإقرار الحد بما يتحلق ببدنه لازم له فيلزمه الجواب عنها وإن ادعي على حد بموجب أرش كجناية قطع أو حمد لا قصاص فيها كجائفة وآمة فيجيب عن دعوى موجب الأرش السيد لأنه هو المطالب به لأن الحد محجور عليه في المال فلا يؤخذ بإقراره به كن فلا يعتبر جوابه فيه أنا بنجي جام بلو خمني أكفايدة جيوار لكي غاني جم غاني كو خمني ناكا تايلا ولا بو أك تايلا وايه tanto ru ci alla ci wax ki jam jamu jaay fa ba am yo mo wax fini noné néna sang ba ci wara layo ndax bu fekke fay day am mom lañu top ci fay ga ndax jam dañ ko yir ci walu alla kon nak du nangu mu saxal ni nangam mako gaddu tam ko topé bu alla du né non kon dess ci dul ay waxam waxi sang ba lañ ci top ko ñu ni di ñu nak ci ku di haqan ci jepaq billahi nak na ci yalla alla ci yalla bi nga xamni layna ak tan bu ina ho na rebu nena nak ko mum duwat ci won yo wax bu mo fi lesi la ina ila ho do bu mum na tan ko lo wax ko nena wala ko ta di yam ak don to di ko ta di do bu mo ho na fran tan bu wa do wa ci yalla mi nga xam na rek bo wax bu mo fi lesi la ina ila ho ni no wa na fran mi nga xam na da japp ni ñet yalla am na mom ndax momu mom rek lay waté bu dama ko ñu nek taw lu mu dawon ala am na nasra ne ci naka am nasra ya ko ngi wax billah ci yalla fa ko dox amay nasra nga mom dafa gëm haqiqatu tasbih pass passu metti yalla wo tey sax ci ngi ñu bëgg metti yalla tey seen pass pass mom metti yalla lañu xam am na ko may wax du may kess la ci tole ci yoro tek waye du gal ci du may ci ni la ilaha illallah ñu xam na mom bokk na ci ñoo tan mom mëna wax du may ci la ilaha illallah du ci waxal ñu ko mom la wax ko tax fara bi na wa am na yahudi fa yasiru الذي لا إله إلا هو لأنه يعتقد الوحدانية وغلفت تسلف مؤمن له سورة دينار كفار دينار بجانب كدماء وعندما تبال من جهات لن يخفوا دعم صلاة من لمت نكار دينار كوريس با دون خالص نتولون با تدعونا نتولون قلنا ما دنجا وغالي دنجا كدماء نحن نعنقل كبان خامل كيوات بلد كدماء داوتا دنجا كدماء بجانب من الجماعة فأني فلا يكفي خليفة هذا خيره ولا مسجد الجماعة برعات الانسان في بقطة الجماعة جميل الجماعة بكتها باخ خيرا بجماعة قال كنيسة نيس إبليس أنا أمبري نفران دي فأني يبقر في إبليس دي وإنه جام قائم بنكم من يهود فأني يبقر في تنبال بخ ندخل كل كنيسة للنساني والبيسة لليهودي وبيت النار النور بصاربة للمجلس النور فريقو جعل مصاربة من خمر بطال بيب بخمكم النور بصاربة المواطة وهو الخيان أفتح وعيد بوليدي لازم استقبال بجاني نجول خبلة بيب بخمكم غرفة واطة لم يتخو بعيد وطو تخو عيد نانجل لنجول لبطال جول خبلة لنجول فرط لازم استقبال يعني أحضر المولودة وهذا من داره أكثر من داره ومن داره حاله ولم أكثر الصلاة بولده والصلاة عبدالله إن كبه على جهاز المده منه فنجد أن داره من بكاء من داره ورنته لتحمل الموت وخص من داره لخوله عليه الصلاة والصلاة من حلف محمد من داره كاذبا فليتبوأ مقعده من النار daron kuat ci sama min barbiete li nga wad deug li nga lu mëna wat sama ci tay ci sawar ko mo tax ñu bëre medina sama ñoom ko dëkk min bari yoon te yu taxaw xoxo wat da deug rek bu rek yoon ni metal deug ni dal wala yu dama wat wa kharajat genn na al muqaddaratu jigen jëñu sutural al muqaddaratu moy ay allati la takhruju min baytiha moy jigen gi nga xamne du genn negam dafa taxaw negam rek sa yu nek dana aajo mu genn tay nak fima ci la nga xamne iddahat wote nako moy jiñ nako moy kalaabe nako ak duhiya wala jiñef ko xale ha ci mom ak duhiya wala wotef ko way moy kalaabe rek xale ha ci mom dina bu fekkene mom dawul genn waye tay nak mom ci bop mo kalaabe ba dañ ko kalaabe waye lola matna karu dinar su baba ko dana aajo mu genn kon bu fekke lol alal la ta amna ca ben séré kon day wat doli ca ngi waxna qada alayha bil khuruj ila al jamih li tahlifa fihi fi rubu dinarin iddaha bihi ala ghayriha wa shahida laha shahidun bihi fa tahlifu yaminan taqdulu bihi nisaba aw lam yashhadu laha shahidun wa radda al matlubu al yamin alayha manam wala aqjam je nga xamni mom la kalaami amu ci séré waye kën doon kalaami dañ ko watal yow jigen ci li nga wax ba fekk ci la su do waye tam kon non ñu wax rek da wara genn wat aw fi mad duhiya bihi alayha nak wa ankaratuhu wala mushhad alayha shahidun aw shahida alayha shahidun wa radd al qasb al yamin alayha yépp ñoo bok kon jigen di fu wara waté rek ci lo xamné matna karu dinar rek donte dawul genn itam na genn rek dem waté ko ci juma jox ñu koy waté innati dara jigen ci nga xamné la taxaru du genn naharam ci becc wa in mustaw wa in mustaw ladatan ak donte sax day umu walat donte sax day umu walat day jab day jeegir bo xamne ab sangal am nak mom dom koku mo walat koku fa lay lan day genn ci guddii ene bu re jigen jo xamne mom dawul genn beccak guddi rek la genn kon bu waré wat dañ koy bayyi bu guddi gam daan genn bu ñew wat ko bayyi bu guddi mu ñew wat nga xamne kon tan ñu ko ndax waxtu daan genn rek lañ ko genné ko taxal fu def nako wat ni fu akal na ci li ro ko dina bu doy ci haa ci ne def ko ne defa ko ne jiyen di mom ya la ni xete ba lañ ko di mu ko saxtaru dina ko ne bu aaje ni jëm atta ko dayo wal rek ko xamni moko yaat ni gor go xamni moko fekk digen do wat ko ci kërëm rek ko ko ñu nepp bu ko atta ko te ande ko lolu mu ko ko dina bu aaje jëm di jëm وتخنا خير لها الحاكم من يحلفها ويكفي رجل واحد ولا تخرج للمسجد تسقي اقل من نصف دينار لا يظل في اليمين في المكان وان ادعيت نبوه قضاء خوف على ميت اجفاته لم يحلف كنوات الا من درك وخمه يظن دخل برك تجيكمهم انت المخمره من ورثه تجيكم manam su amé ku faatu ay xéere xéere né diw bi dé amé lon na waji faatu bor sangam nga xamné bor mom xéere yi soxal nako té gisuñu fenn fuñ ko fayé ñu laaj ko mu né mom fayen nako su baba fayen nako joy jëm wax kenn duko déglu dañ koy japp né niko rek fay go su baba nak bu tuumalé way donné né len yëndé da ngay do dëng rek way xam ngeen né fayon na waji faatu wax ko way donné bëgg leen waatlo kon neena ko ci xamne mom mag la ci way doon yi ko xamne daana jaxaso ci gën aduna ko daana jaxaso ci faatu ko mën na waatlo ko ki nga xamne war na xam ci dañuy dara ne ko waatal ni xam woon ni man mi fayen na wa tax dafa jublu illa man yuzannu bihi alayrmu bi qada'ika bi warasatihi bi sababi mukhalatatihi min mayyiti وعلمه بأسراره قال ابن حرفة في المدونة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا قامت بينة بدين لميت فدها المطلوب أنه قضى الميت حقه فلا ينفعه ذلك وله اليمين على من يظن به العلم بذلك من بالغي ورثته على نفي العلم ولا يمين على من لا يظن به ذلك wala khala sahire mom dal bu beugé tumal way donné yeneen yeen dal xam ngeen ni fayon na bor bi te ngeen deug rek kon néna ko ci xamné mag la te war na xam ci lol dara su ko nexé mu ne ko yow watal ni xamawon ni fayna way ko ci xamné boné la wala ko xamné bu xamul wor ci xam dara ba dem ndax nekk foon jor fu ci warna ci xam dara mom ñu wax ni ko fayow bu beugé watlo ko ko nako watal ni xamawon ni fayna maam deet dañuy japp na rek ko ko xamou ci wanda ken duko watlo waxana fa watlo ci maqsin ci manki batun watu bop ni amit waxe xam bu do jar bu ko bokku am do wat ci man ci kaw xam xamu dong nana yek ya dina bu ne do nit tax ko xalis ba wuro gana bana mo wuro ko nono wax da manki mene ko manki wut ndax mooy la xaalis ndawal fi nga joxe daa tereet mene ko tere na kon neena saa bu ci waat waree bu dee manki gala dee waat ci bëgg nañu manki wut doo naa waat naa ci yàlla ci ko sama xam day manki wut dee dee waat bëgg nañu manki wut bu dee rax bi nag moom bu nga rax moom bu xaalis daa bari xamaa nañ joxe yoo xam ne fërnee ko ni ay bi ay ay yëpp foo ci kuwaay mbaa nga fawee kuwaay kon ganaawu gëne dara ñu mëna xuna daam lañ ci rax nga bëgg waat ni ñu ñu di xew ñu ma xaru ci ko sama xam ni ñu mëna jox waat na ci yalla ci ko sama xam ñu mëna jox amu rax kon ñu wax na wa man dafa li akhara dana nira aw darahiwa fatala akhidha fiha khala naqsin aw khashin faraddaha khala dafiha fa ankaraha halafa addafihu في دعوى نقص حلفا battan wa fi da'wa ghishin ilman ay ala nafi ilmihi li anna al jawdata qad takhfa wa la yatahaqqaqu hayna darahimihi mom dal bu fekke ni burum rahbala mom da ngay war day ni kaw sama xam mom lima la joxon amatu rah ci kaw sama xam da xam nga lumay ne pire gal ñak pire mom man na la ko te bo deme sedlu won bax sey dara wala sey dinar waxta ma defu ko ni ko ni ay baat ak doomu ja xana zamm ci jor ci xam ni ak doomu ka xati adu ni ko ndum baayam aw xaram ni mo ngi ci ndé ngana ko waaw numay mëna waati ci doomu ni ni mo ngi waat dëgg la mo nak doomu ci doomu dañ ko tek ci xam xam xana waat ci doomu mo ne mo ngi lolu mom do ko jafalo bu ko sa jor bëgg reuy lool nga waaw mo ngi yo xamne su baye ko dundon man nga jox ko nit wax ni bi ni fay sunu baye wax sama baye mom ko mo safa mo safa ni ni do ni ni do na fa na ko su ko fa baye ni ni da su ko ko ni wat ni ni ci do fay sunu ka fara na mom ni sale ko no ko ni xasmi ni hanan halifa hala nafsi matbuhi halihi rabbi aw sahibin bi abini ghalaba hala dunihi sidqo فلا يشترط في بطن اليمين القطف بالمحلول عليه فلما جنين اللي كي يخل من ممري خطين دارة وات دارة لوات فلما دارة رجل نوار رجل من يكون من كوجين بجلا كون من غاسو كوني كلو لوات يو بابو كلو لن كوجين ولا بأمي بأني سيارة بوخم ما سيارة سباي مدي أمي لون سباي مانغو هم كون من غارة وات بولي سيارة سا كون هم دارة سا ko ko neena ndam soore so so nan man nga tass ko ni ko dogu rek ni ci amal na sa baye wa am lay tax nga nga wat dogu dal di wax ni do do lo meuna lamb tax sa loxo do do rek do o di ci fitna ci yor rek soore so yor rek ma ndar ga do dal di meuna wat dogu ci loxo o ni ni mat no ni ni ko ni din nak moy malahu do di ñu ko indi ci man kasa nangam wala so ndu ko bu ndara sax mu fi ci nangam wala aneene bu fekkee ni dañ laa kalaame te nga war a waat noonu kon dañu wax billahi lafi la ilaha illa huwa maa lahu findi kasa boole ci walaa sa ëllëgu doo waat ci yàlla bi nga xam ne moo rekkay dóor ni amee lu ma ko loolu amee lu ma ko dara ci loolu lu waral loolu mooy dañuy bañ tey bu la jiijoon fukk nga daal di waat ne amee lu ma ko fukk te xam nga mën naa am amee loogu fukk waaye amee nga ko lu yées fukk waaw moo tax mu naa li ànnal muddaxiya bil xasharati masalan muddaxin bi kulli ahadiha fa xaqu yamini nafyu kulli waahidin min ahadiha maa wasaaluka annahu taqarara anna isbaatal kulli isbaatun li kulli jufin min ajsaihi li ajoo nga waat ne amee lu ma ko lii mu wax amee lu ma ko dara la ca bokk te ne loolu sax boo ko deseet njëriñ la ci yow ndax amaana waaja wëlpatiku da nga ne amee lu ma ko fukk te boo leen woo ci amee lu ma ko lu bokk ci fukk mën naa wëlpatiku moom nekkoon amal na ma juróom dal wax ne ma koo fàtte woon rek dal lay bëgg waat loo waat la mën noonu lépp rek soo na saa dàq na it sababan sabab un xoy yu ma ndeem ràññee lees na ko boo xam ne dafa am lu saw soosoo mana bu fekkee bu may jiw boo xam ne yaa ngi ma amal fukk ci loo xam daala koo lebaloon ngir yàlla boo koy waat dangay waat ne amee lu ñu ko fukk yu tukkee ci lebal ngir yàlla amee lu ñu ko fukk ci leneen boole ci waaye booboobu rek ci dàq saw sum ràññeel dangay boole dàqaalu sa muntam bay wa nafaa xayrahu ay wa xayra sababi al muayyan fa in kaana iddaha xaleeni ولف ان كان الدنيا عليه بحشره من سلف كنت يقول بالله الذي لا اله الا هو ما له فيه حشره ولا شيء منها من سلف ولا من غيره جاتنا في يالا انا لم اكفك با دار لي بك فك دي كي ما لاغال دي يالا دي جين يالا فان قضى ان فيما نك لا ابي يونس سلفا اطلب يجب بالدعوه ربك الله. niki ñu tuuma le moy dama la nañu fukk ala yi fay ko dama xam nga ni musulma la dama fukk waye fayam nga ko dama xam ni dama waat faaw dama dakk ni dama la mako fukk du ci ñaan du ci ñu dama wa ko lool ba do waat lo xam ni dama ci dur ñu tay rek dang ko raam ñu ci ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ba dakk na kon amoron nga ko fukk ci lebal waaye ñu fay nga ko wala wax na fa in qada min tayon na ko la gëni sama fan ak nit ñu jitu ba dafa war rant ko ak dalo manam ba wa te ni amoron nga ko fukk ci lebal amoron nga ko fukk ci lebal ba ko ko lebal dafa ko mus nga ko amoron fukk ci lebal ko ni ni ni ni mo ko am sama amé te fay ko ko dox na ma wax anam ba wa te ni amé la mo ko fukk ci lan amé la mo ko fukk ci lan mo ko ko te lebal dafa ko mos ko amé fukk ci lan ko ni ni ni ni mo ko am sama amé te fay ko ko dox na ma wax wa in qala ndo wax na mo wajib ونقف وقفنا أو نولدي ولن يلم صمدون لم يمنع عبده آية مده أجواده من بينته كأوسارهم ولنك أن تقيته من ضيوف وما كنوا أو كور بالماء ممكن تنكو وقف له ودنكو وقف له دو بعدنكو وقف له مساكين دعما مكور من آية man mom mako sa do ko mom manut bu te mom mi nga xamne mo ci tak tax na mamam bu amé xéer na ko taxawal rek ñu di ko wax bu ko yaqal ñu la do ko te mo taxawal ay xéer ta ko xéer yu bëgg rek ñu atel ko wa in qala do wax ni ni mu fulani ñal na do sa ñu xabar ñu taw na mom do mo ni u bu ko kon ci ñu xalé ci mo manam bu fekke da war dara ken tak ci ni mamam ñu ni diine ko mom ko fekke bu mo ma nga to ko bu mo ma won wa wax na def man mako mom kon legi bu mo ne ni mamam bu ne ni kala ni kon legi ma ni xaka ndiri ah dal di tok ci ati mo ni in taqala ti dahu wa halihi in sadaqa al awwala fa annahu la dum ko ramé te ko ni wax na def ni mako mamam kon ki ci tak mom na daldi jappante koku ni daldi layo koku fa in halafa de watna kali muddani kon ñel na aji wote ja tahliful muqir watlo aji saxal ja manam ni mi nga xamé ni mom la waji wax ni diine mom mu daldi waaw wax na deug ma mom de xam nga dañ koy watlo mu wat saxal ne mom mom daga momi ci japp tay ji amut ay séré kon mom mi nga xamni mom wax ni momam tam nangou ni momam day dal di wat saxal ak momelam su baba bu waté saxal ak momelam rek dalikoy mom bo fa in halafa fulanun al muqarr lahu hala nahyi da'wa li hadami al bayyinati khaliha aw infirad shahidiha wa raddat al yamin khalihi wa su baba nak neena daga mom mi wax ni ya mom nanguna ne mamam ba wat dole ci bayon ne ko jël kenn ko nango ci yow kon neena mo mi nga xamne mo kalamé mo waxal ni li mako mom ci nawul petiku ci waaja nga xamne moko yoron ci loxom bu bonop mom la ko kenen mo ko mu dama ragal ni da nga kompulo yow dal nga kompulo ke rek ne ko suma ne yakum mom neel waaw yakum mom rek do dong dal la japp waaw su baba kon aji saxal jomum faaw day wat ni ko pulo ma ke da fekkon rek mo mom ko mo wax ko waw suwate lolou moy tan janu wacc mu dess nak bu ragale wat mo ngi bëgg wax wa innaka la men ragal na wat mo ngi ko te halako mo mo wat mo ngi ko don ji wa kharama te mo fay mo ngi ko te ma la nga xamni fa wat ho ragal na ko ko ona bu ko no wat ni ko pulo la ki nekke mo nda ragal wat do xamne ko yow ni yaa ni fay ndax do ni ko ko no ni wat na dañu ko ñëw taw mala waat na da dañu nga ragal ñu ñëw la waat ni ko ko ñëw lañu ak nak legi ya dañ fay lool moy ko xari mo ma faaw wa taxo al khaal al ghaal wala musaddu ñu ñu na ko ku war ko mu aji saxal ji yam ñu ngi taw taw na ñu la séré ana mu fekk ni daawar dara am ku ja tax mo mu ko war mu nekk mo mu ko do ko ñu defat ni do mo mu wax mom nekk ah ko ne mo mu ko war do wax ni di ko mom ndegam mo fi taw rek na wat ni do mo mu mom sa mu taxawal ay séré yi séré ni do mo mu mom su ko fi waat ni ni do mo mu mom ba mu taxawal ay séré yi séré ni do mo mu mom rek day dal japp ni kon logi ngir ni dal ni jëm ci do mo mu fi nekkut ni waxna wan taqlat te taxu al hukumatu atte ba yeho jom ci aju fadde joge wa joge fi nekul kon legi ngir ni ci mom la jom legi dagn ko